3, 5, 10, ale 3, 3, 3, 3, 3. Sanski na synach, które mówią, że zabija pija. Z tego powodu, po co tyle zachodu, schodu? CMA słupa powstał, upał za gorące. Bo to nutka Polski w Stanach, zamach podostany w Polsce. O Polsce zaplączę, gdy membrany załączę. Zalążek dopiero tego, co już się zaczęło. Error, sztylety duszy, nic już mnie nie zagłuszy. W czasach największych suszy miałem wodę, życie ruszy. Jak ruszyć, jak pali czujesz, ten dźwięk morduje. Na słabych MC bruje, dobrych czuję, trójka kuje. Jak świat nas zezuje, raz membrany czy basa. Po wejściu w was, widzicie już startowy basny. W kierunku światła matka was nie uczyła. To trzymać, zabija teraz, fokus was zatrzyma. To trzymać, zabija teraz, fokus was zatrzyma. One, yeah. one, trzy. Trzeba pamiętać, mam w rękach Majka w diamenta. Powiem tak, walka została rozpoczęta. Następna puenta FKS zapętla hałas. Jestem oparowany z hałas, lodu pałas. Ręka nie zadrzała, dzięciwa napięta. Stała się, pocałowała, poleci następna. Jestem fokus, zrywam się do lotu. Nie wiesz o solo, to tu szukasz kłopotu. Nie znasz antidotum, ja mam czaru w opór. Notuj, nie masz tego żaru wokół, daj se spokój. Pokój, lopuj, pokój, z bloków reprezentant. Wywołuję niepokój, tak w ten sposób. Jestem gotów, poszedł zwrotów, losu wosu. Stu sytuacji zwrotów, akcji, wam opór. Dość do głosu, sprawdź to, poczuj i zobacz. To tylko słowa, nie daj się zmanipulować. Lider, lider, idę z bitem, buter. Rozpierdala ci tekstami skały lite. Ja mam hiten, jak shinobi wojowniczy ten. Inter, incident, fit, cybery, fitem, ten. Dech, wydech, techniki, nawiki, słuch, wytęż i uderz też na Sydney Riddick. Reality show, dynamity, nabity, oto Matrix, Trinity. Robię wlot do muzyki tym, do you believe it? Ej, w dupie limity i tym cię wydupię teraz jak na Jupitera. I ty, ja mam sobie wyryty wyczaje muzyki, rytmy, try to beat me. Oto samuraj, fatality, bio, daj tutaj, ja daję ci to. Tu huragany, Katrina i najazdy, flow, FMFO. Ishinoki to, finito, finish, finito, finish, finito, finish.